Celý zimní čas, kdy slunce halil šedý háv sněhových mraků, celý ten čas se mi vracel jeden sen. Sen o rajských zátokách, motýlech a slunečních paprscích. Dovolená stála hodně, ale už jsem tady. Kolem palmy, modré moře, bílý písek, slunce a nikdo z amfóry. Proč tady kluci vlastně nejsou? Asi hrají zápas doma. V sámošce make-up s UV filtrem zůstal v košíku ten krém ztracený. V sámošce make-up s UV filtrem zůstal v košíku, ač byl placený. Teď, když sedím v bungalovu za staženou žaluzí a venku hlučí Němci na skluzavce, vzpomínám na chvíle, kdy jsem mohl ležet na zádech. Přestože venku nad Bertramkou padal sníh, bylo to fajn. Jen tak si ležet a listovat v katalogu německých cestovních kanceláří. Ale to je pryč. Teď si nemůžu lehnout ani na břicho. Ale pořád věřím tomu, že přijde čas, kdy i já vychutnám modré moře, horký bílý písek a lechtající paprsky tropického slunce na vlastní kůži, bez Franty. Sámošce make-up s UV filtrem zůstal v košíku ten krém ztracený. Haben Sie Bratwurst? Nein, ich hab nicht. Ich habe nur Nürnberger Wurst. Ganz egal. Tak mi to dej.